Salah bertahun kita jalani, cintonan suci arek babu gua mati. Saliang ba janji indah kama mungkin, katonyo janji mainan janji.